powiedział nam dyrektor teatru Szóste Piętro 2 tygodnie temu, a brzmi ono Zorza. Zorza i piękny utwór do niego zaproponowany przez Michała. No, przypominam, że o słowa klucze poprosimy również naszych gości, a są nimi panowie dyrektorzy Teatru Współczesnego w Warszawie, Wojciech Melajkat i Marcin Hycnar. Jeżeli państwo teraz dopiero do nas dołączyli, to sporo państwo stracili. No cóż. No to w takim razie zapytajmy o... No w zasadzie już prawie całe 2 sezony. No, powiedzmy, że w czerwcu zakończy się ten drugi, ale myślę, że na tej podstawie tego 1,5 roku, czyli prawie 2 sezonów, można pewne wnioski wyciągać, jeżeli chodzi o to, jak panowie nie tyle oceniają, tylko jak określiliby to, co wydarzyło się, oczywiście nie wymieniając wszystkich tytułów, które są grane. To pewnie teraz zacznie Marcin, prawda, Wojtku? Tak, tak. Proszę. Tak, tak. Dobrze. Myślę sobie, że powiedziałbym tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale że udało się dokonać pewnej zapowiadanej ewolucji miejsca I mam taką nadzieję, że zarówno widzowie, jak i pracownicy Teatru Współczesnego w Warszawie tak to postrzegają, że pewne rzeczy ulegają zmianom, korektom, ale one są z poszanowaniem tradycji, historii osób związanych z miejscem. Czy ciągłość jednak jest zachowywana? Tak mi się, mam nadzieję, że to widać, bo te trzy filary, o których kandydat na dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie Wojciech Malajkat pisał w swoim programie, czyli literatura, aktorstwo, publiczność, cały czas stanowią taką podstawę, takie fundamenty, na których budujemy każdy kolejny sezon, każdą kolejną premierę. Nie zamierzamy tego zmieniać. Tak, a tych za nami już kilka. Jesteśmy właściwie świeżo po premierze sztuki 23,5 godziny Carey Cream w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, wracającego do Teatru Współczesnego przez lata związanego z tym miejscem. Cieszymy się, że Jarek po zmianie dyrekcji zechciał z nami znowu kolaborować z tym miejscem, z tym zespołem, który tak doskonale zna, i że udało nam się zrobić wspaniałą premierę, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam, choć gramy to jutro, to chyba mogę Państwa zaprosić dopiero na kolejne miesiące, bo bilety są wyprzedane, podobnie jak na naszą przedostatnią premierę, czyli Chłopki, na podstawie książki Anny Kuciel-Frydryszak w reżyserii Sławomira Narlocha. Na Chłopki to chyba dopiero na czerwiec mogę Państwa zapraszać, bo wtedy są wolne jeszcze pojedyncze miejsca. Dodajmy, że Chłopki na tak zwanej dużej, czyli głównej scenie, natomiast 21. 23,5 godziny. To takie nasze ostatnie produkcje, jedna zupełnie świeża, a druga z grudnia, ale to jeszcze nie koniec naszego sezonu, bo w maju dwie kolejne, znowu na scenie głównej nowa sztuka Marka Modzelewskiego, znana widzom Teatru Współczesnego w Warszawie i nie tylko, szerokiej publiczności. Na pewno Marek jest znany jako scenarzysta filmu Teściowie i jego kolejnych części, ale pierwowzorem tego scenariusza była sztuka teatralna pod tytułem Wstyd. Którą wyreżyserował? Którą wyreżyserował Wojciech Malajkat, kiedy jeszcze nie myślał o tym, że będzie kiedyś dyrektorem Teatru Współczesnego w Warszawie, a właśnie w tym miejscu ją wyreżyserował. Więc Marek napisał kolejną rzecz po Wstydzie i Kto chce być Żydem, które wciąż są na afiszu w Teatrze Współczesnym w Warszawie, obie w reżyserii Wojtka. Teraz Marek napisał Pacyfistów i Ci pacyfiści w reżyserii tym razem Jacka Braciaka będą naszą premierą majową, realizowaną w koprodukcji z Teatrem Stu w Krakowie i graną zarówno na naszej scenie, jak i na scenie krakowskiego teatru Scena Stu. W obsadzie poza Agnieszką Suchorą i Mariuszem Jakusem, wracająca do Teatru Współczesnego po latach, powrót do domu, zalicza Monika Krzywkowska, z czego się niezwykle cieszymy. Z Mariuszem Jakusem na zmianę jedną z ról będzie grał Krzysztof Pluskota, dyrektor Teatru Stu w Krakowie, a w drugiej roli męskiej wystąpią wymiennie reżyser Jacek Braciak oraz siedzący po mojej lewicy Wojciech Malajkat. Więc ta uczta teatralna już od 7 maja na naszej scenie, a wcześniej premiera krakowska na scenie Teatru Stu. No fantastycznie. To może jeszcze tylko nic dodać, nic ująć. Znaczy dodać bym mógł, ale nie śmiem, bo miałoby z nią wszystkich wolno. Ja mam jeszcze pół słowa. Tylko, że z mojego punktu widzenia nic dodać, nic ująć, że pana się po prostu perfekcyjnym duetem, jak już wspomnieliśmy, już Wojciech Malajkat. Gdybym miał dzisiaj pod koniec audycji wymienić jakieś hasło, to bym wymienił obfitość. Wow. Zresztą śpiewa wspaniałą piosenkę Stasia Cenińska o tym tytule. Obfitość dlatego, że starając się dochować tych obietnic, które składałem jako kandydat jeszcze na dyrektora Teatru Współczesnego, udało nam się, mam nadzieję, je zachować, ale przy naprawdę też obfitym dorobku w ciągu półtora sezonu zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo przedstawień. To też czasem wyrzucają nam, a czasem z pewnego rodzaju podziwem komentują pracownicy Teatru Współczesnego, że tempo jest dosyć zawrotne. Komentują, czy może troszeczkę narzekają, że bywa tak, że no czasem tak, bierzemy to pod uwagę. No są oczywiście jeszcze spektakle muzyczne, to ten, który widzę na afiszu marcowym, to jest A planety szaleją, czyli Młodzi w hołdzie korze, wiadomo, poprzednich sezonów. Zachowała się Dolce Vita. Fantastyczny spektakl. Ogromnie zabawny, moim zdaniem. Oj, dziękuję bardzo, bo to ja miałem przyjemność podpisać się pod reżyserią Dolce Vity. Nadmienię, że oba spektakle wymienione przez Baszkę już z kolei w przyszły weekend do zobaczenia w Teatrze Współczesnym w Warszawie. A planety szaleją, młodzi w hołdzie korze w reżyserii Anny Sroki-Chryń z piosenkami zespołu Manam, muzyką Marka Jackowskiego i tekstami Kory na scenie głównej, a Dolce Vita na scenie w baraku, tekst Kuby Kowalskiego i Julii Olewińskiej. No nie powiedzieliśmy o jeszcze dwóch ważnych punktach na afiszu sceny w baraku, mianowicie o Laborantce i o Między nami dobrze jest. Ten drugi tytuł państwo doskonale znają. Ster Warszawa, państwo, którzy lubią chodzić do teatru. Między nami dobrze jest to realizacja tekstu Doroty Masłowskiej, którą wyprodukowaliśmy w ramach pierwszej edycji konkursu dla reżysera, reżyserki na początku drogi zawodowej i tę pierwszą edycję wygrał pan Patryk Warchoł, który zrealizował na scenie w baraku to przedstawienie z gościnnym udziałem pani Elżbiety Kępińskiej. Bardzo jesteśmy dumni z tego tytułu. Podobnie jak z Laborantki, która jest prapremierą polską tegoż tekstu w reżyserii Anny Gryszkówny. Jeśli ktoś z państwa lubi serial Czarne lustro, Black Mirror, to Laborantka jest takim rzadkim przykładem teatralnej wizji przyszłości społeczeństwa, tak nie zawsze wesołej. Możemy też chyba jeszcze dodać, że jesteśmy w trakcie rozstrzygania drugiej edycji konkursu. Tak, ponieważ udało nam się pozyskać na ten cel pieniążki w takim trybie trzyletnim, więc co roku jedną z premier w baraku będziemy w tym trybie realizować. Dopóki barak stoi, a później w innym budynku, w tym miejscu, czego państwu, przepraszam, panom obu życzę. No i teraz tak, jeszcze są dwa tytuły, jeżeli chodzi o marzec. Z miłością w tytule, dwa tytuły z miłością, w tle. Nie, dwa spektakle z miłością w tytule, tak. I dlaczego? I oba w reżyserii dyrektora. Otóż to. I dlaczego o tym wspominam? Bo myślę, że stosunkowo dużo ostatnio jest spektakli właśnie o różnych sytuacjach rodzinnych, no bo te rewolucje rodzinne natychmiast skojarzyły mi się z historią miłosną, no i nawet z mackami miłości. Ale moim zdaniem Szaleństwo nocy letniej wpisuje się też wspaniale w reżyserii Ewy Konstancji Buchak. Tak. I jest przedstawieniem paramuzycznym, można powiedzieć. A więc te tematy rodzinne na różne sposoby są prezentowane, no i tak śmieszno i straszno. Przepraszam, że tak trochę z rosyjska, fuj. No tak, trochę jak w życiu, trochę dobrze, trochę gorzej, a żyć trzeba. No, Macki Miłości to z okazji 5-lecia Radia Nowy Świat. No dobrze, proszę spojrzeć na stronę Teatru Współczesnego, bo tam jest, tam wiszą takie dwa portrety i one mnie strasznie ubawiły. Już same portrety są zabawne. A no, Wojtek Ziemiński napisał tekst, więc scenariusz, więc to musi być zabawne. Nie ma opcji. I inteligentne, na pewno. Tak, gratuluję małego pięciolecia. To już troszkę ten, że tak powiem, za nami, bo to chyba w zeszłym roku było. Tak. Wiem, bo spotkałam Magdę na festiwalu szekspirowskim, Magdę Jeton, i właśnie opowiadała mi o tym jubileusiku. My niedługo skończymy 64. O właśnie. No myśmy w Trójce robili też przecież przedstawienie. Tak, dziękuję za przypomnienie. No tak. Znaczy dla Trójki w Syrenie, gdzie... No, proszę. Otóż to też nas łączy. Marcin. Trójka do potęgi. To przedstawienie, które Wojtek reżyserował. Ja mu delikatnie asystowałem, raczkując wtedy jako reżyser, ale miałem przyjemność w dublurze z Mateuszem Damięckim, z tego co pamiętam, grać jedną z ról. I to w takiej powiedziałbym, nieoczywistej płci. O. Ja myślę, że jak będzie jakiś taki jubileusz, coś bardziej, czyli coś bardziej okrągłego, to pospominamy, bo to naprawdę fantastyczna była przygoda. No to niezwykłe, jak sobie przypomnę, że myśmy w sali kongresowej zagrali to przedstawienie, kiedy jeszcze sala kongresowa przyjmowała ludzi. Tak. To niezwykłe. No tak, zaczynało się od niewielkiej syreny. Ja to widziałam chyba 3-4 razy, a mogłam sobie na to pozwolić, bo odmówiłam występowania w tym spektaklu. Powolałam. Nie, powiedziałam, ja się zajmuję teatrem, to raczej będę o nim rozmawiać, a nie oglądać siebie. Jakoś tak. Proszę panów, więc teraz nadchodzi to hasło szczerość. Właśnie, szczerość, którą podpowiedziała nam tydzień temu pani Joanna Żółkowska. No i oczywiście dopasowana do niej piosenka. Będzie mocna. Zanim spadnie deszcz, nade mną żarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą bielę jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz. Żyłem jak bankrut, byle na piwku, zwiedzając miasto. Nie ma mnie tam już, ani na winklu, ani pod klatką. Lata na karku zleciały szybko i nie za darmo. Nie ma mnie tam już, a za to wszystko zapłacę kartą. Zanim spadnie deszcz, nade mną żarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą bielę jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie też. Biorę brudy od dawna i przez to mi nie dadzą pewnie kluczy do miasta. Nie trzymałem pionu, za to kciuki jak wariat. Plecy mam gdzieś, bo nie ruszy mnie trauma. Skasowałaś numer mój, moje życie to nie mule. Róż, słaby ze mnie jest w ogóle. Wzór, po tej nocy pewnie runę w dół. Zanim spadnie deszcz, nade mną żarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą bielę jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz. Myślę o tym kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może wytłumaczy mi, że dom to nie chodzę. Zanim spadnie deszcz, nade mną żarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą bielę jak skuna, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Za czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spalam wspomnienia jak szkoda, bo widzę... No, szczerość. Słowo podarowane nam przez Joannę Żółkowską tydzień temu. Oto ostatnie okrążenie z Wojciechem Malajkatem, a później będzie ostatnie z Marcinem, który jeszcze nie podał swojego słowa. I niech się teraz wstrzyma, bardzo proszę, bo będzie poważne jedno zdanie ode mnie. 9 kwietnia. No właśnie, chciałam poważnie. No, i nie wyszło, no. Miało być jedno poważne. Może za poważnie. Oj. No i teraz zostanę nerwowego ataku śmiechu. 9 kwietnia minie 21. rocznica śmierci Jerzego Grzegorzewskiego. Byłeś, Wojtku, jego aktorem, najpierw w studio, później w Teatrze Narodowym. No i takie to wspomnienie miało wypełnić dużą część naszego spotkania. Pewnie jeszcze na ten temat kiedyś sobie porozmawiamy, a dzisiaj tak w skrócie. Bo, jak powiedziałeś, debiutowałeś w Hamlecie, oczywiście nie w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, ale właśnie w Teatrze Studio. I później długo, długo pracowałeś i dotarłeś do jego wyspiańskiego Hamleta, jego Jerzego Grzegorzewskiego Hamleta, już w Narodowym, po to, żeby zakończyć tę pracę u Jerzego Grzegorzewskiego w ostatnim jego spektaklu. On, drugi powrót Odysa, to wyspiański Grzegorzewski, Antonina Grzegorzewska, jego córka. No i śpiewałeś też tam. I tam są dwa moje ulubione pieśni teatralne. Pierwszy to jest modlitwa Konrada z wyzwolenia właśnie w tym Hamlecie, a drugi to jest Verra la morte. I zaraz kończę mówić, tylko powiedziałam to specjalnie z tym R, bo pięknie o tym opowiadał Staszek Radwan i właśnie zwracał moją uwagę na te R w tym właśnie wierszu, który został zaśpiewany do jego muzyki. I tu jeszcze jedno smutne wspomnienie. To niewiarygodne, ale 3 lata temu odszedł Stanisław Radwan. Teraz Wojtek Malajkat mówi. Cały czas dotkliwie odczuwam brak obu moich przyjaciół, chyba mogę zaryzykować. Oczywiście mistrzów wielkich, wspaniałych. Właściwie wszystko, co wiem w sprawie sztuki teatralnej, wiem od nich. Tak. Do dzisiaj ciężko mi o tym mówić. Że ich nie ma. Dobrze, to ci troszkę ułatwię, bo przypomniałam sobie, jak Jerzy Grzegorzewski, z którym miałam absolutną przyjemność i to było chyba ogromne wyróżnienie, wiele razy rozmawiać. Ja nie wiem, dlaczego on się na to godził, bo byłam wtedy początkującą dziennikarką, głupiutką, w ogóle nieprzygotowaną, a on jednak ze mną rozmawiał, kiedyś powiedział, i to był chyba żart, i to... jest dla mnie taki sygnał, że on miał niesamowite, aczkolwiek takie, właśnie użyłam tego słowa, dyskretne czy przewrotne, o, przewrotne poczucie humoru. A ja marzę o operetce z kankanem. Oczywiście była operetka u niego, ale trochę inna. A no, przede wszystkim oczywiście ten Lecha, czyli Usta milczą, no to nie do końca realizacja operetki. Ale tego kankana klasycznej operetki nie wyreżyserował, więc to taki żarcik. Trochęśmy z tego żartowali w operetce Gombrowicza, tak czy siak, w Narodowym. No tak, ale to jednak jest parafraza, no bo tak bym powiedziała, operetki. Natomiast co do Staszka Radwana, to nie jest wcale śmieszne, ale kiedy szukałam gościa do kolejnego wydania Trójki pod Księżycem, to myślę, ojej, Staszek, jak on fajnie by się do tego... I nagle po sekundzie dopiero uzmysłowiłam sobie, że go nie ma. Coś niewiarygodnego. Nie mogę przecież z nim rozmawiać. To takie wspomnienia. Ale tak po tym, co już powiedziałeś i o tym, co przeczytałam na ten temat i co śledziłam przez lata, jednak wynika, że realizujesz kompletnie inny teatr od tego, który no bo rzeczywiście jest nie do powtórzenia, Jerzy Grzegorzewski. No, no tak, to po pierwsze niemożliwe. To był artysta, który miał swój język, wszystko miał swoje. Nie mam też najmniejszej ambicji, żeby go powtarzać, ale jestem pewien, że jego ciągła uwaga, żeby sztuka nie była banalna, jednoznaczna, oczywista, przewidywalna, ta przestroga towarzyszy mi cały czas. Tak, no, co do tego oczywiście nie mamy wątpliwości. Proszę Państwa, tak troszkę poważniej zakończyliśmy. Mam nadzieję, że Państwo byli z nami, aczkolwiek tylko Pan Jacek się do nas, tylko Pan Jacku, dzięki, przepraszam, zgłosił. Panowie Wojciech Malajkat i Marcin Hycnar, naszymi gośćmi, można powiedzieć, już prawie byli. Mam nadzieję, że spotkamy się nie za 10 lat, bo tu niczego nie mogę obiecać. Natomiast dodam jeszcze raz, po raz ostatni dzisiaj, że dyrektorzy Teatru Współczesnego w Warszawie, a pan Marcin w PS, no tak ci zostało, Marcinie, twoje hasło, słowo klucz do umuzycznienia? Duszyczka. Pięknie. Duszyczka. Doskonale. To ja myślę, że to tyle. No to teraz będzie piosenka. Piosenka, która właśnie umuzycznia hasło, które już dzisiaj padło. To jest owa zorza. Owa zorza, którą podarował nam Eugeniusz Korin jakiś czas temu. I tutaj troszkę zaskoczenie muzyczne, bo może Michał Żołądkowski za często nie cytuje muzyki grupy Gregorian, czy jak to nazwać, ale to jest z filmu Przygoda na Antarktydzie, chyba nie na Alasce, nie jestem pewna, na Antarktydzie, gdzie główną rolę grają pieski. Jest to bardzo wzruszające. Jest na takim wzruszeniu z panami, że tak powiem, odjeżdżamy na tym etapie. Dziękuję. Jeżeli wam się tutaj podoba, to wpadajcie od czasu do czasu do Trójki pod Księżycem, do Trójki, do Paszki. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Zapraszam. No i jest już pół do drugiej. To jest, proszę Państwa, trójka pod księżycem. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze nas słucha poza panem Jackiem. Bardzo się cieszę, że pan jest, panie Jacku, ale no lubiłabym... No co tu dużo mówić. Dobrze, jest 13 piątek. No to może to tak ma być już. Irena Dan, Wojtek Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ABM. No to teraz dobro Sławia. Myślami przenosimy się, no chyba, że ktoś jest we Wrocławiu, no to zazdrościmy. Ale najpierw jeszcze hasło szczerość powtórnie dzisiaj i wiadomo, piosenka. Nie wiesz, na którym masz i nosisz następną w głosu. Radimiela. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się ponownie, bo przecież nie tak dawno temu omawialiśmy premierę pana reżysera, tym razem nie w roli dyrektora w Teatrze Syrena w Warszawie. Był to musical pod tytułem... Pod tytułem Starzyński. To jeszcze był luty i to jeszcze była zima. Brnąłem przez śniegi do studia na Myśliwiecką, a teraz... We Wrocławiu już można cieszyć się wspaniałą wiosną. Jeszcze kalendarzowej, ani też astronomicznej nie było, gdyż przypominam, jest to dopiero 13 marca, a więc to oznacza, że za tydzień rozpocznie się który to przegląd i krótkie odpowiedzi na krótkie pytania. Bardzo proszę. 46. Dobrze, w delikatnym rozwinięciu 46, ale przecież... 46 przegląd piosenki aktorskiej, ale w tym roku mamy 50 lat od pierwszego przeglądu piosenki literackiej jeszcze wtedy, bo były przerwy w stanie wojennym i w pandemii. No, czyli mogą się Państwo cieszyć jubileuszem w tej sytuacji nie do końca komfortowej, biorąc pod uwagę tę historię. No i teraz tak... Przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu rozpoczyna się więc którego? Rozpoczyna się 20 marca w piątek. Jak zwykle rozpoczyna się drugim etapem konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Koncertem, na który bilety co roku rozchodzą się najszybciej. Kiedy kończy się przegląd? Przegląd kończy się w kolejną niedzielę, 29 marca. No i kończy się koncertem laureatki Złotego Tukana z zeszłego roku, czyli Sofinki, w jej premierowym materiale. Proszę przypomnieć jeszcze raz, kto był tą laureatką? Laureatką ubiegłorocznego konkursu była Sofinka, która wygrała Złotego Tukana Grand Prix, bo to się tak czasami dzieje, że przegląd proponuje laureatom właśnie zrobienie swojego koncertu. Sofinka postanowiła napisać nowy materiał i wystąpi z muzykami w takim łączonym składzie muzyków z Holandii i z Polski. I jej koncert pod tytułem Confluence zakończy festiwal 29 marca. Jeżeli ktoś nie śledził w ubiegłym roku PPA, może zadać takie oto pytanie, czy Sofinka już jest pełnoletnia? Sofinka jest pełnoletnia, ponieważ ma 28 lat, więc od 10 lat jest pełnoletnia. Bardzo dziękujemy. Zgodnie z tym, co zaproponowałam, to rodzaj ankiety i za moment będziemy kontynuowali ją. Przypomnę, Konrad Imiela jest naszym gościem, oczywiście na łączach, co zdecydowanie słychać. Nie wiem, gdzie pan dyrektor o tej porze przebywa, bo powinien w jakiejś kameralnej przestrzeni domu, bo jednak jest noc, a brzmi tak, jakby był no co najmniej w operze. Nie, no jestem w bardzo właśnie kameralnej przestrzeni. Nie wiem, być może łącza przebiegają przez jakieś schrony. Brzmi to strasznie w tych czasach. Jest naprawdę tak, że jestem w bardzo kameralnej przestrzeni. PPA. Proszę Państwa, jeżeli Państwo słuchają nas po raz pierwszy na ten temat, to przypominamy. Konkurs wspomniany już przez pana dyrektora, to jest trzon zasadniczy. To są spektakle muzyczne zapraszane, to są koncerty, to jest off również. No i to jest z jednej strony gala, coś na co zawsze bardzo cieszyłam się, a z drugiej strony finał. I teraz rozszyfrujemy kolejne hasła. Raz jeszcze wróćmy do konkursu. Konkurs na każdym festiwalu ma dwie odsłony. Rozpoczynamy faktycznie drugim etapem konkursu, ponieważ pierwszy etap odbył się mniej więcej miesiąc temu. W Kapitolu był etapem zamkniętym, kiedy to uczestnicy konkursu byli oceniani przez Radę Artystyczną. Wybraliśmy 17 wykonawców, którzy wystąpią 20 marca i z ich grona wybierzemy, no nie wiem, zobaczymy, bo to różnie bywało w różnych latach. To może być 7, 8 lub 10 wykonawców, którzy zaprezentują się w koncercie finałowym, który odbędzie się bodajże w sobotę 28 marca. No i wtedy się wszystko okaże, kto został laureatem Złotego Tukana, czyli Grand Prix naszego festiwalu. I my mamy jeszcze mnóstwo innych nagród. Nagrodę za X-u, nagrodę Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu i tak dalej, i tak dalej. Tam są również wręczane nagrody w nurcie OFF. Jest wręczany dyplom mistrzowski kapituły imienia profesora Aleksandra Bardiniego. Dyplom mistrzowski który jest takim wyróżnieniem dla osoby, dla artystki, artysty, który jest gdzieś na początku drogi, ale już można nazwać go mistrzem. Dla mnie to jest taka definicja najbliższa tej idei. Pamiętamy, pierwszy dyplom mistrzowski otrzymał Wojciech Kościelniak chyba w 95 lub 96 roku, a w ubiegłym roku otrzymał go muzyk, kompozytor, aranżer, akompaniator, co jest bardzo ważne na przeglądzie, ponieważ akompaniuje co roku dużej liczbie startujących studentek i studentów z Akademii Krakowskiej Teatralnej. Jest to Dawid Sulej-Rudnicki. On jest laureatem ubiegłorocznego dyplomu mistrzowskiego. Skoro była mowa o konkursie, to żeby nie powracać po raz trzeci do niego, to teraz tak przewrotnie o finale, bo finał to ten koncert, podczas którego prezentują się laureaci, ale nie tylko. Finał jest dwuczęściowy i w tym roku wyreżyseruje go aktor, który występował na PPA, no oczywiście nie tylko, i bardzo go lubimy, Marcin Czarnik. Tak, Marcin Czarnik wraz z Mileną Czarnik stworzyli scenariusz i wyreżyserują ten koncert. No a wystąpią takie tuzy piosenki aktorskie, jak na przykład, bo to będzie dosyć duża obsada, ale będzie Jan Peszek, będzie Justyna Szafran, będzie Emoseu Hunwango, będzie Barbara Wrzesińska, Zbyszek Zamachowski, Klaudia Waszak, Bartek Bielenia. Koncert pod tytułem Gorączka życia, sanatorium. Zobaczymy, co się kryje pod tą nazwą już 28 marca. Dobrze, kolejne hasło do rozszyfrowania. Gala. Kiedyś była ona absolutnym zwieńczeniem przeglądu. Tak, teraz przegląd rozpięty jest między galą a koncertem finałowym. Gala jest poniekąd galą otwarcia, ponieważ zaraz następnego dnia po tym drugim etapie konkursu, pierwszy dzień wiosny, 21 marca, odbędą się pierwsze przedstawienia gali. W tym roku autorem i reżyserem gali pod tytułem Nieboska Gala jest Mateusz Pakuła. A wystąpią tacy artyści jak na przykład Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Tomek Szuchart. Wiesz, w jakim momencie wymieniasz to imię i nazwisko Tomek Szuchart, bo tuż po tym, jak otrzymał nagrodę Orła za pierwszoplanową rolę w bardzo nieprzyjemnym filmie pod tytułem Dom Dobry. Tak, no ale również Szymon Mysłakowski, Klaudia Waszak, Mateusz Biery, bardzo ciekawe grono artystek i artystów. Dla osób, które śledzą karierę Mateusza Pakuły i jego spektakle, no poniekąd oczywiste będzie to, że ta gala nazywa się Nieboska, ponieważ często w jego spektaklach, takich jak na przykład Jak nie zabiłem swojego ojca i bardzo tego żałuję, czy Latający potwór spaghetti, Mateusz dosyć krytycznie przygląda się instytucji Kościoła i religiom w ogóle. No i to gdzieś tam tłumaczy tytuł Nieboska Gala. Będziemy kontynuowali jeszcze przepytywanie dyrektora Artystycznego Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Będzie jeszcze mowa o piosenkach, jak najbardziej. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Teraz po raz pierwszy hasło Woda, bo o czterech żywiołach w tym miesiącu śpiewamy. Saw an angel looking at me. Yeah, all she wanted was to go to the sea. But then I cried all night. Yeah, I couldn't sleep. I hope to see her someday, smiling. Don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, mom, 'cause I'm on my way. you apart, you're more. Maybe I was lost before. Found attention to only gold. But the sunset made me bold. Sir, I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. I found out we don't live to die. Even though there is no reason why. And don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, teraz spektakle normalne, przepraszam, dramatyczne, ale zawierające ów czynnik muzyczny. Patrząc na ten program tegorocznego festiwalu skomponowany przez jego dyrektora artystycznego Ceziego Studniaka, myślę, że w tym roku wyjątkowo dużo jest teatru. Widzowie będą mogli zobaczyć takie przedstawienia jak na przykład Kosmiczny Dom. Przedstawienie takie transowe z TR-u Warszawa, bardzo filozoficzne, w całości śpiewane, ale będzie również nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, poznański spektakl w reżyserii Kamila Białaszka, który jest takim hitem ubiegłego sezonu. Jest Paprykarz Szczeciński Marcina Libera, jest Straszny Dwór z Narodowego Starego Teatru w reżyserii Anny Obszańskiej, ale jest też na przykład spektakl dyplomowy studentek i studentów Warszawskiej Akademii Teatralnej Don Giovanni w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Kolejne hasło brzmi koncerty i goście zagraniczni. No to tutaj tak. Jedną z największych gwiazd tegorocznego festiwalu jest duet Kokorozji. Dwie siostry, które zapraszaliśmy na ten festiwal do tej pory bezskutecznie, ale w tym roku mamy nadzieję, że się to powiedzie. Wystąpi również artysta skandynawski J.J. Johansson. Wystąpi znakomita artystka polska Maja Kleszcz ze swoim koncertem pod tytułem Nieklikalność. To są nowe piosenki Mai. Będzie również artysta, który posługuje się pseudonimem Melingo, Argentyńczyk opiewający nocne Buenos Aires. Ale również koncert, który zapowiada się bardzo ciekawie, czyli duet Paweł Mykietyn i Maja Laura, koncert pod tytułem Nightfall. I tutaj znakomity kompozytor muzyki teatralnej, przede wszystkim, ale nie tylko, Paweł Mykietyn, pojawia się w roli akompaniującego pianisty, a Maja Laura będzie śpiewała wiersze amerykańskiej poetki Sary Teasdale. Jeszcze mógłbym tak wymieniać długo, ponieważ program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty i przez te 10 festiwalowych dni zaprezentujemy Państwu kilkadziesiąt wydarzeń, także Wrocław będzie tętnił piosenką aktorską pod koniec marca bardzo intensywnie. Tylko ja dodam, wystąpi także Arek Jakubik i będzie śpiewał o Romeo i Julii, ale we współczesnych czasach i myślę, że będzie temu też towarzyszył film zrealizowany przez AI. Jest przerażający. Przyspieszam, ale Cezary Studniak, pan dyrektor artystyczny PPA, przemówi własnym głosem już za tydzień, w piątek, w Terra Cultura. Proszę Państwa, Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, po raz nie wiem który, o jak dobrze, był naszym gościem. No niestety, na łączach. Teraz poproszę tylko o jedno, za to długie zdanie na pożegnanie, Konradzie. Tak, zapraszam wszystkich bardzo gorąco na 46. przegląd piosenki aktorskiej. 10 dni od 20 do 29 marca we Wrocławiu, wszędzie gdzie się da, przede wszystkim w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również w Dużym Studio Polskiego Radia, w Szkole Teatralnej, w Centrum Sztuki Impart. Śledźcie Państwo nasz program na stronie ppa.teatr-kapitol.pl, nasze media społecznościowe, a tam są wszystkie potrzebne detale do tego, żeby rozkoszować się piosenką śpiewaną w teatrze. Mamy patronat, no to przyjeżdżamy. A co? Tak, proszę Państwa. Wiem, że późno jest, ale mamy zaproszenie. Może ktoś we Wrocławiu nas jednak słucha na drugi etap konkursu przeglądu piosenki aktorskiej. Wspominał o nim oczywiście Konrad Imiela. To jest zaproszenie na 20 marca, czyli na pierwszy wieczór przeglądu. Także bardzo proszę o ewentualne zgłoszenie e-mailowe. Rzadko to robię, ale w pełni podam adres: barbara.marcinik@polskieradio.pl. Więc gdyby ktoś miał ochotę, ten drugi etap, czyli to jest ten trzon przeglądu, wpaść, no to bardzo proszę do mnie się zgłosić, a ja przekażę już przeglądowi namiary, mówiąc nieładnie. Ale mamy też zaproszenie na wspomniany przez Konrada także koncert Mai Kleszcz, Nieklikalność owa, czyli te nowe piosenki Mai Kleszcz. No i ten koncert 22 marca, czyli w niedzielę, wtedy kiedy my tu w Warszawie będziemy wędrować na rodzinne rewolucje spektaklowe, to Państwo mają szansę w tym samym czasie mniej więcej oglądać i słuchać nade wszystko Mai Kleszcz. Kojarzą Państwo kapela ze wsi Warszawa na przykład? O, jest Pan Przemek, który będzie mnie teraz ratował. Najpierw uratował mnie Pan Jacek, pocieszając bardzo, bardzo, za co dziękuję. Pan Jacek, który ceni sobie nade wszystko lojalność. Cieszę się, że Pan Przemek melduje się ponownie, bo zmartwiłam się, że po poprzednim e-mailu, który do mnie wysłał, no nie zebrałam się w sobie i nie odpowiedziałam. On był bardzo osobisty, bardzo ważny i było mi wstyd i pomyślałam sobie, nadal jest mi wstyd i pomyślałam sobie, że pewnie pan Przemek już nigdy się nie odezwie, ale jest. Sprawdźmy, bo dopiero teraz mogę przeczytać, bo pan Przemek zawsze na końcu pisze dopiero teraz, ponieważ rozmowa pani z gośćmi pochłonęła mnie zupełnie, a nie mam podzielnej uwagi i trudno mi było słuchać i pisać jednocześnie. Rozumiem, panie Przemku, ja też nie mam. Do tego jeszcze ta fantastyczna wersja piosenki In The End, owszem, jego ukochanego zespołu Linkin Park, tak, bo to był cover. Oryginału słucham od ponad 20 lat, ale tę wersję słyszałem po raz pierwszy. No, Michał ma pewne takie szalone pomysły. Szczerze mówiąc, kto śpiewa, który to utwór In The End, wow. Teraz może sprawdzimy sobie na liście Michała. Może uda mi się In The End. No właśnie. Ja celowo się do tego nie przygotowałam, bo nie zapytałam Michała, kto jest wykonawcą. Nie umiem nawet za bardzo przeczytać. Melanie and Tommy Profit. Indiana, no i oczywiście cover Linkin Park. Dobrze. Rozmowy z panem Konradem Mielą słucham również z dużym zainteresowaniem. Pozdrawiam tradycyjnie z Dolnego Śląska. A może pan, panie Przemku, miałby ochotę na przykład na koncert Mike no tak na wszelki wypadek można do mnie napisać, ale już sprawdzam. Jest zgłoszenie. Pan Piotr prosi o Maję. No to już nie mamy. Ewentualnie na drugi etap konkursu PPA, czyli 20. Pięknie, pięknie wypełniliśmy czas. Bardzo państwu dziękuję. No i w tej sytuacji już nie, kończymy, tak. Irena Dan, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski oraz ja, BM. Popłyniemy raz jeszcze tej nocy. Hasło woda, lat. Woda, dużo wody. Rain, rain on my face. Hasn't stopped raining for days. My world is a flood. Slowly I become one with the mud. But if I can't swim after 40 days and my mind is crushed by the crashing waves that feel so high that I cannot fall, lift me up, oh, lift me up when I'm falling, lift me up we can die. Flashing in the ocean, I'm losing control. Dark sky all around. Can't feel my feet touching the ground. But if I can't swim after 40 days and my mind is crushed by the crashing waves that feel so high that I cannot fall and feel, whoa. Lift me up. I'm falling. Lift me up. We can die. Lift me up. I need you to hold. Dry the stream still flowing, casting down all ways and sin and guilt that overthrow me.